الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: كيف نستقبل رمضان؟ vipi tutaipokea رمضان؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: أيها المسلمون، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان. umekufikieni mwezi mtukufu, mwezi wenye kubarikiwa, hakuna mwingine isipokuwa ni mwezi wa Ramadhani. Shahru siyami wal qiyam, mwezi wa kufunga mchana na kusimama kufanya ibada usiku. Shahru litqi wal ghufran, mwezi wa kuachwa huru na moto, mwezi wa msamaha. Shahru sadaqati wal ihsan, mwezi wa sadaqa na mwezi wa ihsan. Shahrun tuftahu fihi abwabul jinan, mwezi ambao hufunguliwa milango ya pepo. Watudhaafu fihi alhasanat, na huzidishwa katika mwezi huu thawabu. Watuqalu fihi alatharat, na huondoshwa na hupunguzwa au na husamehewa makosa. Shahrun tujabu fihi ad-da'awat, mwezi ambao maombi dua zinakubaliwa. Waturfau fihi darajat, na huinuliwa katika mwezi huu daraja za watu. Watughfaru fihi sayiat, na husamehewa katika mwezi huu madhambi. Shahrun yajudu fihi Allahu subhanahu ala ibadihi bianwai lkaramat, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawakirimu waja wake kwa sampuli mbalimbali za ukarimu. Wayuzilu fihi liauliyaihi alatayat, na mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kwa mawalii wake vile vitu wanavyovitoa. Shahrun ja'ala Allahu siyamahu ahada arkani lislam, mwezi ambao Allah amejalia kufunga ni moja katika nguzo za Uislamu. Fasamahu almustafa alayhi salatu wassalam, akaufunga mwezi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amara an-nasa bisiyamihi, akawaamrisha watu wafunge. Wa akhbara alayhi salatu wassalam anna man samahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ameelezea Mtume alayhi salatu wassalam kwamba mwenye kufunga Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Wa man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na mwenye kufanya ibada usiku kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa pia madhambi yake yaliyotangulia. Shahrun fihi lailatul qadri, shahrun fihi lailatun khairun min alfi shahri, mwezi ambao ndani yake kuna usiku, usiku ambao kufanya amal ni bora kuliko kufanya amal miezi alfu moja. Man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kunyimwa kheri zake basi huyu ndiyo amenyimwa. Fastaqbiluhu rahimakumullah bilfarah wassurur walazimati sadiqa ala siyamihi wa qiyamihi, upokeeni, Allah akurehemuni kwa furaha na azma ya kweli ya kufunga mwezi huu na kufanya ibada za usiku, wal musabaqati fihi ila alkhairat, na kushindana katika mwezi huu kwenye mambo ya khairi, wal mubadaratu fihi ila tawbati nasuh min sa'iri dhunubi wassayiat, na kufanya haraka katika mwezi huu kutubia tauba ya kweli na madhambi yote na makosa yote, watanasuh, na kunasihiana, wataawuni ala albirri wattaqwa, na kusaidiana kwa wema na taqwa, watawasi bilamri bilmaruf wannahyi anil munkar, na kuhusiana kuamrisha mema na kukataza munkar, wadawati ila kulli khair, na kulingania kila kheri, litafuzu bilkaramati walajri aladhim, ili mfuzu kwa karama, kwa kukirimiwa na malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yubashiru ashabahu bimajii shahri ramadhan, imethubutu katika hadithi kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba alikuwa akiwabashiria masahaba wake kufika kwa mwezi wa Ramadhan, wa yukhbiruhum alayhi salatu wassalam annahu shahrun tuftahu fihi abwabu rahma wa abwabu aljanna wa tughlaqu fihi abwabu jahannam. Pia anawaelezea masahaba wake kwamba huu ni mwezi ambao hufunguliwa milango ya rehma na milango ya pepo na hufungwa milango ya moto, wa tughallu fihi shayatin, na mashetani wanafungwa pingu. Wayakulu sallallahu alayhi wa sallam idha kanat awwala laylatin min ramadhan futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab. Ikifika usiku wa mwanzo tu wa Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo, haufungwi mlango wowote katika milango hiyo, na hufungwa milango ya jahannam ya moto, haufunguliwi mlango wowote katika milango hiyo. Wasufidati shayatin, na mashetani hufungwa. Wayunadi munadin, na hulingana mwenye kulingana, ya baghi alkhairi akbil, ewe mwenye kutaka kheri njoo ufanye kheri zako, wa ya baghi ashari aksir, na ewe mwenye kutaka shari wacha kufanya shari hizo. Walillahi utaqau minan nar, na Allah subhanahu wa ta'ala ana watu watakaoacha na moto, wadhalika kulla laila, na hilo ni kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru na moto. Wayakulu alayhi salatu wassalam jaakum shahru ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhan, shahru baraka, mwezi wa baraka, yaghshakum Allahu fihi, Allah subhanahu wa ta'ala anakufunikeni katika mwezi huu, fayanzilu rahma, fayunzilu rahma, alafu uteremsha rahma, wayahuttu lkhataya, na huondosha madhambi, wayastajibu duaa, na hukubali dua, yandhuru Allahu ila tanafusikum fihi, Allah anaangalia kushindana kwenu katika mwezi huu wa Ramadhani, fayubahi bikum malaikatahu, alafu Allah anajifaharisha na ninyi kwa malaika wake, faurullaha min anfusikum khaira, wamwonyesheni Allah kwa nafsi zenu kheri, fa inna shaqiya man hurima fihi rahmatallah, kwani muovu ni yule atakayenyimwa katika mwezi huu rehma ya Allah. Faya ma'ashara almuslimin, enyi Waislamu, ightanimu hadha ash-shahra al-azim, chukweni fursa ya mwezi huu mtukufu, wa'adhimuhu rahimakumullahu bianwai al-ibadati wal-qurubat, wa'adhimisheni Allah kurehemuni kwa sampuli za ibada na kurba, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u fihi ila ta'at, fajini haraka katika mwezi huu kufanya ta'a, fahuwa shahrun azimun ja'alahu Allahu midanan li'ibadi, huu ni mwezi mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia fusha na uwanja kwa waja wake, yatasabakuna fihi bitta'at, wanashindana katika mwezi huu kwa kufanya taa, wayatanafasuna fihi bianwai alkhairat, na pia wanashindana kwa sampuli za khairi. Fa akthiru fihi rahimakumullah min as-salah was-sadaqat wa qira'ati al-qur'ani al-karim bitadabburi wat-ta'aqqul, kithirisheni katika mwezi huu Allah kurehemuni kusali na kutoa sadaka na kusoma Qur'ani tukufu kwa kuzingatia na kuifahamu, watasbih na kusema subhanallah, watahmid na kusema alhamdulillah, watahalil na kusema la ilaha illa Allah, watakbir na kusema Allahu akbar, walistighfar na kuomba maghfira, walikthari minas salati wassalami ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kumwombea amani, walihsani ila alfuqarai walmasakini walaitam, na kuwafanyia ihsan mafakiri na maskini na mayatima. Wakad kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ajwada nnas, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni mkarimu kuliko watu wengine. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan, na alikuwa mkarimu zaidi unapofika anapokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Faqtadu bihi rahimakumullah, mfuateni mtume Allah kurehemuni, fi mudhaafati aljudi wal ihsan, katika kuzidisha ukarimu na ihsan. Wahtasibu ajra dhalika inda almalik alallam, tarajini thawabu ya hayo kwa mfalme mwenye ilmu nyingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfadhu siyamakum amma harrama Allahu alaykum, zihifadhini somu zenu na mambo ambayo Allah amekuharamishieni. Min al-awzari wal-atham, katika madhambi. Faqad sahha 'an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man lam yada' qawla az-zuri wal-amala bihi wal-jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema asiyewacha maneno mabaya na asiyeacha vitendo vibaya na ujinga, hana huyu kwa Allah hana haja yoyote ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Waqala alayhi salatu wassalam as-siyamu junna, saumu ni ngao. Fa idha kana yawmu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu asifanye mambo machafu, asipige makelele. Fa in mru'un sabahu ahadun falyakul inni mru'un sa'im, ikiwa mtu yoyote atamtukana basi amwambie mimi ni mwenye kufunga. Wajaa anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala laysa as-siyamu 'ani at-ta'ami wash-sharab wa innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath, si kufunga kuacha chakula na kunywa, isipokuwa kufunga ni kuacha mambo ya upuuzi na mambo machafu na maneno machafu. Wa kharaja ibn Hibban fi sahihihi an abi sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhan wa arifa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu wa yatahaffadha minhu kufira au kaffara ma qablahu, mwenye kufunga Ramadhan akajua mipaka yake akajihifadhi na yale mambo ambayo anatakikana ajihifadhi nayo, basi mwezi huo saumu hiyo itafuta madhambi yaliyo nyuma yake. Waqala Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma idha sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim, ukifunga na yafunge pia masikio yako, macho yako yafunge, ulimi wako ufunge na kusema urongo na mambo yaliyoharamishwa. Wada adhal jar, waacha kumuudhi jirani. Waliyakun alayka waqarun wa sakina, na uwe kwako utulivu. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, usifanye siku ya kutofunga kwako na siku ya kufunga kwako ni sawa. Lazima uwe na tofauti baina ya siku ya kufunga mwezi wa Ramadhani na siku ambayo hukufunga. Kwa hiyo wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, usijalie siku ya kufunga kwako na siku ya kufungua kwako kuwa ni sawa. أيها المسلمون إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل أيها الإسلام صوم عمل جيما عمل كبوى نثواب ذاك نينجي ولا سيما صوم رمضان هسا صوم هي رمضان فعظموه رحمكم الله يعظمشيني الله كرهموني بالنية الصالحة ونيا جيما والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه نكجتهيدي كتك كهفاذي كوفنغ مزهو نكفاني عبادة زوسيكو والمسابقة فيه إلى الخيرات نكشنانا كتك مامو يخيري والمبادرة فيه والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات نكفاني هراك كتبية توبة يكويلي na madhambi yote na makosa yote wahdharu mana hakumullahu anhu wa rasulu tahadharini na mambo ambayo Allah na mtume wake wamekukatazeni wastaqimu ala taatihi fi ramadhana wa ghairihi jilazimisheni katika toa ya Allah katika mwezi wa ramadhani na usio kuwa mwezi huo wa ramadhani watawasau bidhali usianeni katika mambo hayo ya khairi wataawanu alayhi saidianeni katika mambo ya khairi wataamaru bil ma'ruf watanahaw anil munkar amrishaneni mema katazaneni maovu litafuzu bil karamati wassaada wal izzati wan najati fid dunya wal akhirah ili mfuzu kwa kupata karama na wema na izi na uokofu wa adhabu hapa ulimwenguni na akhira نسأل الله أن يبلغنا وجميع المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا تنمومب الله أتوفكيشي كتك موزي رمضان سيسي نوى إسلام ووتي ناتوفكيشي كوفونغ موزي هو نكفاني إبادة زوسيكو وكموامني الله نكتراجي ثواب زاكي نسأل الله أن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والاستقامة عليه tunamuomba Allah atupe sisi na waislamu wote katika kila mahali ujuzi wa dini na iltizam katika dini wasalamata min asbabi ghadabillahi wa iqabi na kusalimika na sababu za ghadhabu ya Allah na adhabu yake kama nasaluhu subhana an yuwaffiqa jami'a ulati amri almuslimin kama tunavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe viongozi wote wa mambo ya waislamu wa jamii umara almuslimin na wote maamiri wa waislamu wa an yahdiahum na waongoze wa an yusliha ahwalahum atengeneze hali zao wa an yuwaffiqahum ana awafikishe litahkimi shari'ati Allah kwa kuihukumu sharia ya Allah fi jamii umurihim katika mambo yao yote fi ibadatihim katika ibada zao wa a'malihim na amali zao wa jamii shu'unihim na mambo yao yote nas'alu Allah an yuwaffiqahum lidhalik tunamuomba Allah awafikishe kwa hayo amalan biqawlihi jalla wa ala wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa kutekeleza maneno ya Allah jalla wa ala hukumu baina yao kwa vile alivyoteremsha Allah wa amalan biqawlihi jalla wa ala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun hivi hukumu ya kijahiliya ndio wanaoitaka nani mzuri zaidi kuliko Allah kwa hukumu liqaumin yuqinun kwa watu wenye yaqini kamili wa amalan biqawlihi subhana فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعاپا كمولاواكو هاواتكوا واوميني مباكا وكفانيوين مواموزي فيما شجر بينهم كتكمامبو أبايو wamekhtalifiana baina yao kisha wasipate katika nafsi yao nafsi zao dhiki mimma qadaita, katika uliohukumu wewe, wa yusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha kwenye hukumu yako. Wa amalan biqaulihi subhana, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale watawala wa mambo yenu katika nyinyi. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mkiteta katika jambo, farudduhu ila Allahi wa rasul, lirudisheni kwa Allah na mtume. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hilo ni bora na ni zuri kwa ta'wil. Wa amalan, kwa tafsiri, wa amalan biqaulihi subhana, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, alilokuleteni mtume likamateni mlifanye, na alilokatazeni nalo liwacheni. Hadha huwa alwajibu ala jamii almuslimin, hili ndio lenye kupasa kwa waislamu wote. Wa ala umaraihim, yajibu ala umarai almuslimin wa ala ulamaihim wa ala ammatihim an yattaqullah, ni wajibu kwa viongozi wao, viongozi wa waislamu na kwa maulamaa wao na watu wote, wamche Allah. Wa an yanqadu li shar'illah, na wafuate sheria ya Allah. Alladhi bihi salahu wal hidayah, ambayo kwa sheria hiyo kuna salah, kuna wema na uongofu. Wal aqibatu alhamida, na mwisho mzuri uko katika kufuata sheria ya Allah. Wa bihi ridha Allah, na katika kufuata sheria ya Allah kuna kupata radhi za Allah. Wa bihi alwusulu ila alhaqi alladhi sharahu Allah, na kuna kufikia kwenye haki aliyoiweka Allah. Wa bihi alhadharu min adh-dhulmi, na pia katika kufuata sheria ya Allah kuna kutahadhari na dhulma. Nas'alullaha liljamii at-tawfiq wal hidayah وصلاح النية والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم.